4 els minuts que passen del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts, dia 4 de maig de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes a través de RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. Encetem aquest dimarts passat per aigua. Sí, sí, està plovent, no ha deixat durant tota la nit de ploure, així que agafeu el paraigües perquè avui després mirarem la previsió del temps, eh? Però em sembla que la tenim ben clara. Aigua, aigua i més aigua. Encetem aquest dimarts, dia 4 de maig de 2010, en el qual, com sempre, tenim un Línies Obertes ben i ben carregat. Encetarem, com és habitual, comentant les notícies curioses, les notícies positives i les notícies que ens sorprenen. Després, connectarem amb el Transmet per saber si la pluja ha generat alguna incidència a transports públics metropolitans. També connectarem amb el RAC per saber com s'ha circulat la xarxa viària. I és que els dies que plou, ja se sap, provoquen molts i molts embussos i molts problemes circulatoris a la xarxa viària. I després mirarem la previsió del temps que ens ofereix el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui tindrem els nostres estudis a partir de 7:45, una miqueta abans potser, a l'Aranxa Juan, que ens portarà les noves tecnologies. I el Marc Gómez Silvestre ens portarà un Envidiats especial en connexió des de Madrid. A les 8 connectarem amb serveis informatius per posar-nos al dia del que passa en el món i en la segona hora de Línies Obertes, la Vanessa Leiva ens portarà una nova edició de Música Lliure. Música de lliure distribució que podeu descarregar de manera gratuïta a internet, de manera gratuïta i, a més, legal. També tindrem l'agenda del dia. I avui ens acompanyaran els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes per parlar-nos de defensa animal. Tot això fins que siguin les 9 del matí, aquí, a RKB, a la 106.9, a Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic, David Morales. Psst, psst, recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Minuts per un quart de 8 del matí i obrim el moment de les notícies curioses, les notícies que ens criden l'atenció. I ens crida molt i molt l'atenció la notícia i la situació que es va viure ahir. I és que 175.000 viatgers de Renfe es van veure afectats. Es van veure afectats per una vaga minoritària, és a dir, una vaga minoritària afecta 175.000 viatgers. Doncs sí, sí, sí. La majoria eren de Rodalies i van resultar afectats per una vaga secundada per entre 6, això és el que diu Renfe, i 125 maquinistes, això és el que indiquen els sindicats. Segons la companyia, mitja dotzena de treballadors van atendre la convocatòria del sindicat CEMAF. Una xifra que, com la resta d'arguments, genera discrepàncies entre les dues parts. La megafonia de la companyia a les estacions donava una única raó per l'aturada laboral. I és que deien, des de Renfe, que els treballadors reclamaven tenir 50 places al pàrquing subterrani de l'estació de Sants. La publicitat que va pagar Renfe a la premsa també es referia només a aquesta exigència. I les declaracions del director de Rodalies, Miquel Ángel Remacha, es van centrar gairebé exclusivament en aquest apartat. Però, des de CEMAF, el seu portaveu, Jorge Escudé, deia que han escollit el punt més banal de totes les seves reivindicacions per deixar-los malament davant dels usuaris. Doncs, sigui com sigui, una vaga minoritària és curiós que afecti a 175.000 viatgers, si és minoritària. I ja tenim el registre que unifica en una única base de dades totes les causes judicials. Per fi, ha arribat. Porten treballant, segons la consellera, doncs, des de 2006, segons explicava Montserrat Tura. És un projecte pioner, es va començar, com dèiem, fa 4 anys, i es va iniciar la unificació de les 22 bases de dades de l'Administració de Justícia que donen cobertura a 49 demarcacions judicials amb més de mig miler de jutjats. Fins ara la informació es podia compartir, però s'havien d'establir mecanismes molt costosos de traspàs de dades i la interoperativitat només existia entre els partits judicials. Doncs ara, Catalunya és la primera comunitat autònoma que ha unificat en una única base de dades totes les causes de l'Administració de Justícia i a través d'un sistema informàtic, introduint un nom, es pot accedir des de qualsevol òrgan judicial als procediments oberts contra qualsevol ciutadà en qualsevol punt de Catalunya. No només es detallen els delictes i les sentències, sinó que el sistema també facilita les faltes, una possibilitat que permetrà controlar els reincidents i actuar millor per perseguir-los. Doncs bé, estem d'enhorabona. Ja era hora que tinguéssim una base de dades amb dades creuades dels diferents jutjats, diferents demarcacions, una base de dades judicial única que no hauria de ser només per Catalunya. Hauria de ser per Catalunya, hauria de ser per Espanya i hauria de ser com a mínim per la Unió Europea. Ara que podem viatjar lliurement de país en país, doncs la veritat és que fins i tot a la Unió Europea s'hauria de poder estandarditzar i compartir. I atenció, perquè també una altra bona notícia és que el permís de conduir ja es podrà renovar als centres on es fan els tests psicotècnics. La norma permet renovar el carnet a les mateixes clíniques sense haver d'anar a les prefectures de trànsit. Això diuen que permetrà alliberar uns 200 funcionaris que es destinaran a la inspecció i control de qualitat dels centres. L'objectiu és evitar que s'entreguin certificats mèdics gairebé sense verificar l'aptitud dels aspirants. I és que molts haureu anat a algun centre d'aquests per aconseguir un certificat i sabreu que moltes proves, no és que es facin. Fins ara, tots els candidats a conductor, els que volien renovar la llicència, havien d'anar a una clínica, superar l'examen i entregar l'informe mèdic en una prefectura en persona, per correu o a través d'una gestoria. Amb la nova norma, els centres envien el document a trànsit per internet i es poden abonar les taxes allà mateix. De manera que l'interessat, si supera les proves, surt de la clínica amb un document de conduir vàlid per 90 dies i el carnet definitiu el rep per correu. Anem avançant i anem millorant. I atenció, perquè el que sí que sembla sorprenent, jo ahir ja ho comentava aquí en el programa, és que l'Ajuntament no amaga la seva preferència per l'opció del bulevard en la reforma de la Diagonal. Sí, sí, l'opció A. Us en recordeu del que comentava jo ahir? Si no hi éreu, us ho deia, hi ha cartells que estan penjats, aquells que es pengen als fanals allà entre els arbres, que sembla que de manera subliminal ens conviden a votar l'opció A. Perquè utilitzen un text del tipus vota A, www.bcn.cat/diagonal. Però aquest vota A queda molt remarcat, molt en negreta, de manera que sembla que de manera subliminal ens volen induir a votar aquesta opció. Doncs sí, sí, sembla que l'Ajuntament ni vol ni fa res per evitar que es noti que tenen preferència per l'opció A, la del bulevard. Doncs, última de les notícies curioses i notícies positives és que aquells aficionats i aquells seguidors de Lady Gaga esteu d'enhorabona perquè actuarà al Palau Sant Jordi el dia 7 de desembre. Actuarà per primera vegada a Barcelona i les entrades per veure la diva del pop i el seu The Monster Ball Tour es posaran a la venda aquest dijous, dia 6 de maig, a través de Ticketmaster, Servicaixa i El Corte Inglés. La seva parada a Barcelona serà l'únic que hi ha prevista a tot l'estat espanyol de moment i formaria part de la segona part de la seva gira europea que arrencarà el 13 d'octubre a Helsinki. Doncs bé, Lady Gaga a Barcelona. I Lady Gaga en línies obertes, si aconseguim donar-li el botonet correcte. Ara sí. Doncs escoltarem una miqueta de Lady Gaga i amb ella arribarem al punt de connectar amb el Transmet. Bad Romance, bon dia des de RKB, des de Línies Obertes. RKB, 106.9 FM. Arriba el moment de iniciar l'àrea de serveis en aquest dimarts plujós i en primer terme connectem amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia, doncs atenció, el trencament d'un col·lector entre Cornellà i l'Hospitalet està provocant restriccions de circulació a la línia R1 de Rodalies, on els trens en origen i final a Molins de Rei han de finalitzar i iniciar el seu recorregut a l'Hospitalet. D'altra banda, recordeu, reorganitzades les línies R3, R4 i R7 de Rodalies per obres de construcció de l'intercanviador Sagrera Meridiana. Al marge d'aquestes afectacions a Rodalies, la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona no registra incidències destacables, així ho informen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvia i ferrocarrils de la Generalitat. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, Rosa. Que tinguis un bon dia. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Un quart i mig de 8 del matí, continuem a l'àrea de serveis, a línies obertes, i ara és moment de conèixer l'estat del trànsit. Connectem amb el RAC. Roger Serra, bon dia. Hola, molt bon dia. Un matí amb pluja, un matí amb complicacions en aquesta xarxa viària. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a l'autopista AP7, a la zona de Santa Perpètua, que provoca cues de com a mínim 3 quilòmetres entre Mollet, Santa Perpètua, a l'autopista AP7, en sentit de sud, en sentit Tarragona. A més, ja va molt plena tota la xarxa viària propera a la ciutat comtal. Comencem parlant de l'autopista del Maresme, amb aturades de 4 quilòmetres a Badalona. També a la Pont de Nord, a la B20, una cua de gairebé 3 quilòmetres, gairebé des de Badalona fins al nus de la Trinitat, això a la B20, o la C58, amb retencions d'entrada a Barcelona, primer a Sabadell, més endavant entre Ripollet i Montcada, uns 6 quilòmetres, però també de sortida des de la zona de Torrebaró fins a l'altura de Montcada i Reixac. Anem cap a l'altre extrem, ens quedem de moment amb l'autopista del Garraf, aquí cues d'uns 3 quilòmetres, al tram de Sant Boi de Llobregat, venint cap a la ciutat comtal. És tot des del RAC, bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa a la previsió del temps pel dia d'avui, des del Servei Meteorològic de Catalunya, ens indiquen que el cel estarà tapat al Pirineu i la cara oriental de Catalunya, on abundaran les precipitacions. També s'esperen pluges intenses a la resta d'àrees. El vent es reforçarà amb cops molt forts a les àrees del Pirineu i de l'Empordà. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico. Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitives Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Seguimos en líneas abiertas en este martes y con cara de sueño, Legañas con vida propia. Tenemos ya con nosotros a la colaboradora que, pese a sus medidas perfectas y su cabellera rubia, fue rechazada para un papel protagonista, el del remake de La novia de Chucky. Arancha Juan, buenos días. Bueno, buenos días. Vamos a ver. He de hacer una aclaración a toda nuestra audiencia, porque claro, cuenta cosas que yo le cuento, que esto es como el teléfono roto, lo ha entendido mal. Ah, vale. Ya me presenté para el papel de Chucky. Ah. Y ha sido la única vez en mi vida que me han rechazado por dar la talla, porque era demasiado alta para el papel. Pues nada, aclarado. ¿Sí? ¿Qué nos traes hoy? Depresión. A ver, Arancha. Esta sección es una sección de una sección de nuevas tecnologías. ¿Te he entendido? Sí. O sea que no de tus problemas con la bebida. No te creas, todo está relacionado. Pero a lo que me refería no es a mi depresión. Que arrastro, sino que arrastro. La arrastro ya de mucho tiempo. Sí. Sino que me la quitáis vosotros. Pues esta alegría que ella me arrastra a mí por los pelos. Sino la que arrastra desde hace días, meses o semanas el sistema de streaming musical Spotify, que ha declarado estar decepcionado y deprimido. ¿Por qué? Pues por las críticas recibidas por parte de la Academia Británica de Autores, Compositores y Escritores, la Vasca. Sus siglas en inglés. Se llamaba el programa aquel de Jesús Vázquez, sí, Hablando se entiende la Vasca. La Vasca, es la Vasca. Pues claro, Hablando se entienden los de autores, compositores y escritores. Pues sí, Hablando y dando por saquillo, que afirmaron que los... Es que, hombre, por favor, estos señores no tienen otra cosa mejor que hacer. Afirman que deprimirán Spotify. Como unas guys, son como unas pues guys, igual, es que... son el típico gano en el culo británico. Sí. Que afirmaron con los dientes mal, por eso a ti te ha salido antes esto de... Que afirmaron que los pagos que reciben los artistas por la descarga de sus canciones a través de la plataforma son... ¡Diminutos! Ya, claro, diminutos. Pues yo con esos diminutos ingresos me he comprado una casa, ¿eh? Y yo un chofer, como hacía Camilo José Cela, pero para mí sola. Pero bueno, eso son fantasías mías. Sí. Bautista. Bautista, querido, vámonos. Ay. Bueno, pero por ahora me tendré que conformar con las Legañas, con vida propia. Cómprate un Mr. Proper. Ya sabes, ¿sí? Lo limpias un poco. Clean. Y te sale ahí el mayordomo frotas, cachas. Frotas y yo, bueno. Vamos. Don Limpio. Don Limpio, es verdad. Es que no. Yo creo que los de marketing tienen que estar tirándose de los pelos. Sí. El caso, digamos, ejemplificado de todas estas quejas, de las depresiones, de las cosas, es el de la artista Lady Gaga, que había recibido tan solo 122 euros. ¡Ay, 122! Sí, qué poco. O sea, vamos a ver, esa mujer no se puede hacer unas mechas con 122 euros. Pues los ha recibido por todas las descargas de su éxito Poker Face, dicen. Que deben ser muchas. Dice la Vasca. Sí. En este sentido, el vicepresidente de Alianzas Estratégicas de Spotify, Paul Brown, ya no sé. Ya, mi pronunciación es estupenda, no sé. Sí. Es British. Ya ha aclarado que las cifras son incorrectas. Ah, ya decía eso yo. Es, no, ya decía yo que no podía ser. No, dice que sería incorrecto. Bueno, en verdad eran 122,03. Que es que hay que ir al detalle. No. Hombre, claro, si esos 0,3 no los declaras a Hacienda, luego te envían la carta. ¿Qué pasa? No, eso es coña. Dice que esta cifra tiene más de 15 meses de antigüedad. Ah, claro. Y que ya ves tú. pues multiplica. Y se refiere a un periodo corto de tiempo, justo después del lanzamiento a finales de 2008, y que no es un reflejo exacto o real de los royalties totales pagados a artistas y compositores como la susodicha Lady Gaga. Claro, tiene pinta de que han contado solo una parte de los ingresos. Lo que les ha interesado a la vasca. La vasca sabemos que son unos, ahí, unos mafiosillos, sí. Que lo que les gusta es liarla. Vascas de todas partes son iguales. Sí. Bueno, con B, con V, ¿sabes? Venga, ganémonos más enemigos. A otros ya no podemos viajar de vacaciones. Pues sí, ni a Inglaterra ni a País Vasco. Pues como hacemos todos, no sé. Ah. Que lo que le quiero decir es que esto de contar solo una parte de los ingresos es lo que hacemos todos, no se salva ni en Suecia de la evasión del IVA. La clave, ¿cómo estamos hoy? La clave está en que Puckerface ha sido clasificada como una pista dividida. Y esto no es que se lleve mal una media parte dividida de la canción con la otra media parte, no. Es que la canción fue co-escrita por un... Que ya ves tú, para escribir esta canción dos personas, ¿eh? No te digo nada. Fue coescrita por un compositor sueco y otro estadounidense. Anda. Sí, pues las vascas... Y uno desde Suecia y otro desde Estados Unidos. Sí. Y la vasca solamente ha contado lo que cobraba el sueco y una parte. Y haciendo el sueco. Sí, ah, claro. Sí, sí. Y ahora te toca a ti. Uf. Qué jaleo. Si es que jaleo. Esto parece una película del destape con tanto sueco, tanta sueca. Sí. Aparecerá Pajares. Dentro de poco. Vamos. Lo que. Pues sí, tienes toda la razón. Es lo que nos hace entender mejor la depresión del señor Brown, que se enjuga las lágrimas en billetes de $1,000. No, pobre. Que entre sollozos y efluvios de prosa, que asegura que durante el último año, dice él llorando, hemos pagado decenas de millones de euros, que por eso llora, a los propietarios de las canciones, por lo que acusar a Spotify de no preocuparse y no pagar adecuadamente es muy decepcionante y deprimente. Hombre, la verdad es que las penas con billetes de 1,000 son menos penas. Morena. Pero sí. Claro, si hemos dicho que era rubia al principio. Pero es que la expresión es esa. Ya, ahora te tengo que hacer una creación de guión. Morena. Ahora te tengo que hacer una creación. Bueno, pues depende del día. Te tengo que hacer una creación en directo de guión. Es que las penas con vino son menos penas. Morena. O rubia. O rubia. O lo que se presente. Oye, David, tenemos que hablar. Porque tengo una pregunta que me viene así, espontáneamente, a la cabeza. ¿Y te la tengo que responder así espontáneamente también? Sí, si sigues leyendo tendrás la respuesta. Digo yo, Arancha, ¿alguna vez has pensado en hacerte un tatuaje, pero te da miedo que no te guste cómo te quede? Uy, pero ¿cómo lo has sabido, Arancha? Pero todos los días de mi vida, ese es un ronron que yo llevo dentro ahí. Llevo años pensando en hacerme un tatuaje, pero es que no me atrevo. Ya me parecía, ya. ¿Sí? Te lo veía yo en la mirada tatuil que sí? Tienes todos los días. Sí, pues ya puedes probarte antes el modelo y elegir... Bueno, esto es dependiendo de las comas que pongas, suena de otra forma. Pero ya puedes probar antes el modelo y elegir la parte... Yo quiero el moreno alto. Lo voy a probar y ahora vengo. Pues eso, y elegir la parte del cuerpo, ¿ves? También. Si es que esto no puede ser. Está todo relacionado. Todo. Elegir la parte del cuerpo donde mejor encaje. Claro, evidentemente. Os recuerdo a la audiencia, estamos hablando de tatuajes, porque se me está poniendo la piel de gallina, ¿eh? Ya puedes jugar, David, a probarte tatuajes sin que estos dejen huella alguna en tu piel con la aplicación Obsessive Ink, una web que propone elegir y probar tu tatuaje antes de hacértelo. Ay, yo pensaba que es como una especie de calcamonía virtual. No, bueno, casi, sí. Sigue el modelo, no sé si lo has hecho, pero yo sí, algunas ocasiones. El modelo de los probadores virtuales que ya existen en las... No, pero a ver, que es que déjame acabar. Que ya existen en las versiones online de las cadenas de venta de ropa. Pero no entiendo, a ver, si es una web, ¿cómo sabré cómo me queda? Arancha, es que... Descansa, amigo, que te veo muy preocupado. Es como mirar un catálogo de Venka. Recortas en la foto tuya del DNI, claro. Y te lo pruebas. Y es que está todo pensado. Pues esto es igual, pero en internet. Además, puedes coger un modelo cachas y pones tu foto. Eso ya si tú quieres jugar con la realidad o no. Que yo ya, de eso a una foto en el Facebook, haciéndote una foto con el torso desnudo y un paso. Uy, luego... Lo que explicábamos la semana pasada. Vendrán aquí y me dirán que... Uy, el botón era del pánico. Es ahí todos apretando. No. Bueno, es que aquí en la radio tenemos muchos botones y alguno debe ser el del pánico, este rojo de ahí. Mismo. No lo toques. ¿Sabes? No lo toques. Nunca sabemos a dónde va. No lo toques, Arancha. Sí. Arancha. Que sí. Que no. Ya está, Arancha, te ¿qué? He dicho que no tocara. Pero igual ha muerto nada en algún sitio para apretar este botón o algo. A ver. ¿Se nos ha ido la emisión? ¿Sí? Sí. Pero no pasa nada, lo suficiente para que la gente respirase de nuestro dolor de cabeza, de, o sea, quedamos nosotros. De nuestro dolor de cabeza. Yo que ya se tome no sé qué aspirina por nosotros. Jo, lo siento, de a verdad. A nuestra salud, una aspirina. Ha sido, lo he tocado sin querer. Sí, claro. Espera, que no sé dónde estoy. Que lo de los probadores virtuales, que ya llevaremos 20 minutos ya de no, y no llevamos ni dos hojas. Los probadores virtuales es que te coges un avatar, o sea, un muñequico, dices, sí, yo me parezco a este, y te vas probando la ropa. Anda. Bueno, pues tampoco lleva mucho. Y está todo pensado, ¿eh? La idea consiste en crearte un avatar, fíjate, ya lo he dicho tres veces, que se puede matizar hasta el último detalle para que se parezca lo máximo posible a ti. Y una vez listo, el alter ego virtual, ponerle tatuajes en distintas partes de su cuerpo para saber cómo te quedaría. Tú imagínate tu propio cuerpo viendo cómo te queda un dragón de cómo voy. Y a ver, sí. Cara, piernas, brazos. Quienes quieran mayor dosis de realidad pueden optar por subir directamente una fotografía suya, o sea, propia. No vale la del vecino de al lado que está buen horro, no, la vuestra. Si además tienes, bueno, que sí, si las del vecino buen horro me las enviáis a mí. Si además tienes una imagen del tatuaje deseado, puedes subirla también a la web y así ya vas combinando. Vamos, entonces ya el día que patenten los tatuajes sin dolor, me decido definitivamente, seguro. Pero mientras tanto, mejor nos quedamos como estamos, ¿eh? Bueno, si eres hipersensible al dolor como yo, no tendrás problema. Yo, antes de entrar en la tienda, ya me he desmayado. Y me pueden hacer hasta el mapa del metro si quieren, que tampoco sería mala idea, ¿eh? Así no me perderé nunca más. Eso, que ya estamos hartos de tener que ir a buscarte a Hospitalet, ¿eh? Que no entiendo, si vives a una parada del metro de la radio. Eso va a ser por mi limitada capacidad de orientación, que ni por el tacto soy capaz de encontrar la salida, David. Yo, en un incendio, me dirijo al foco del fuego fijo. No como los protagonistas de la siguiente noticia. Fíjate qué manera de hilar los temas. Tres gilipolleces para decir. No como los protagonistas de la siguiente noticia. Que el calor lo tienen bien localizado. ¿Dónde? Nace, pues ahí, donde tú piensas. Nace, sí, justo. Nace Tactile Minds. Mentes táctiles. La primera revista porno para invidentes. ¿Pero cómo? A ver, porque leer con el braille, vale, pero las fotografías. Pues sí, David. Piensa, cierra los ojos y piensa. Desde a ver, espera, voy a tocar. A ver. Aquí hay botones. Sí, pues no lo puedo tocar, que nos cargamos la misión. Pues sí, desde hoy los invidentes podrán leer revistas porno. De hecho, el magazine Tactile Minds ha sido ideado por la canadiense, esta mente sucia, Lisa Murphy. Uy, guarrilla. Y cuesta, fíjate, alrededor de 170 euros, señora Murphy, lo de guarrilla lo ha dicho él. Así era David. Así que además de ciego, para poder comprarla tienes que ser más bien pudiente. Y lo de las fotos lo han solventado, David. Oye, tampoco hace falta ser ciego para comprarlo, digo yo. No me jodas, medio guión. Que lo tengo un poquito más para abajo. Espera. Claro que no, tonto. Espérate. Y lo de las fotos lo han solventado haciéndolas con relieve. ¿Cómo te quedas? Como esculpidas, esculpidas las uñas. Así, anda. Entre las 17 imágenes esculpidas se encuentra la de una mujer con los senos perfectos. ¿Y un hombre? La mujer de senos perfectos, la llama así. Y un hombre denominado Robot de l'Amour. A ver. Porque tiene la cabeza. Bueno, yo no digo nada. A comprarla. Ciertamente han sabido ver, pero eso nunca mejor dicho, el vacío en este tipo de mercados. Porque hasta el momento, que yo sepa, no existían libros de imágenes táctiles con desnudos para adultos. Que tú sepas, ¿no? Que yo sepa, claro. Ya, sí, ya. Vamos. Bueno, no sé. Bueno, de hecho, la revista Que Yo Sepa Playboy tiene una edición en braille, que yo sepa, pero las imágenes no están en relieve. Es que a ver, leer el Playboy en relieve. Ya ves tú, o sea, leerte solamente los artículos aburridos. Sí, la economía sostenible. Debe ser interesantísimo. Bueno, sinceramente, creo que los invidentes han estado hasta ahora fuera de una cultura llena de imágenes sexuales, lo que no sé si es bueno o malo, porque hasta ahora se habían librado de ver en este en toples. Vamos, y más de uno se arrancó los ojos después de esa visión, ¿eh? Y ahora les vendrá genial esta revista porque, vamos, en fin. Pero no me cambies de tema, David. No te despistes. ¿Qué pasa? Que estamos en guerra, ¿eh? A ver, venga, ya. Otra vez con otra de tus bromitas, Arancha. ¿Cómo que estamos en guerra? Que sí. Que no. Que sí. Que somos un país que estamos en paz. No, no. Los hombres y las mujeres estamos otra vez a la zarpa la greña. Llega la guerra de sexos a niveles insospechados. ¿Mujeres y hombres y viceversa? La segunda parte. Los que sacaron un medio de coeficiente intelectual superior a 50. No eran borderline, sí. Eran estos. El móvil se ha convertido. En el 90% quedaron excluidos, ¿no? Sí, dijeron, no, lo sentimos, ya no cumples el perfil. Y todos, no. El móvil se ha convertido en la nueva arma de seducción para las mujeres, que lo considera amos, útil para ligar el 70% de las encuestadas. Ahí es nada. Mientras vosotros, vosotros elegís siempre lo último en tecnología, llevando modelos de menos de 6 meses. como las chicas. Claro. A pesar de que no... Es que me parece fatal. A pesar de que no saquéis partido a todas sus funcionalidades como las chicas. No sé por qué no me sorprende. A ver, no te metas con los hombres que sacamos partido a los móviles como el que más, ¿eh? Oh, sí, sí, ya, ya, ya. Por eso sois los hombres los que saquéis móviles nuevos cada 2x3 por si el siguiente modelo conseguís aprender a usarlo. Oye, ¿y vosotras qué? ¿Eh? ¿Los usáis para ligar? ¿Ya ves? ¡Qué originales! Sí, para ligar con vosotros en el momento que averigüéis qué botón contesta las llamadas, el verde, tanto, el verde. Pero ciertamente, el móvil es una nueva arma de seducción para las chicas que ven en él a un aliado útil a la hora de ligar. Según un estudio de Sonic Ericsson, fíjate, una máquina, una fábrica que maquina móviles en colaboración. Ah, está todo relacionado, entonces, suecos. No, pues estos se llaman los royalties, ya está. Y también ha colaborado Ipsos Consulting, no sé de qué nacionalidad son estos, pero son los que han cobrado el estudio fijo. ¿Seguro? Sobre los usos y tendencias del teléfono móvil y las diferencias entre hombres y mujeres. ¡Qué originalidad, como tú decías! Sí. Pues no ocurre así con los hombres, que sepas que el 69%... ¡69%! Sí, de las encuestadas apunta algunas funciones o servicios del móvil como útiles para ligar, proporción que alcanza el 81% entre el grupo de estudio más joven, guarrillas. Uy. En el caso de los hombres, desciende hasta el 36%. Desciende. Pues yo el mío lo controlo perfectamente y le saco el máximo partido, que lo sepas. Ya, David, pero es que el tuyo es un Nokia -01 de 1997 y solo recibe llamadas en morse. Oye, pero estoy mintiendo, ¿eh? ¿Yo estoy mintiendo acaso? ¿Estoy mintiendo? No, ¿verdad? ¿No le saco el partido máximo al 100%? Al 110%, de sí, hecho. Sí, incluso al 200%, si quieres. No tiene ni batería, va. ¿A pilas? Pues sí, la verdad es que hay más pillado, chico. El teléfono móvil también puede servir para descubrir infidelidades. ¡Uy! Ahí te he pillado, morena. Una de cada tres mujeres reconoce que espía los mensajes del móvil de su pareja. Una práctica que ha servido al 20% de las mujeres y a un 5% de hombres, los únicos espabilados del gremio, para descubrir una infidelidad de su pareja. ¡Uy! ¿Una solo? Bueno, varias, no sé, porcentualmente. Claro, después de la infidelidad dejaron de ser pareja. Sí. Claro. Ay, pues va a ser eso. O no, oye, que yo sabe. Claro, bueno. En el lado, pues, es que hay gente que luego, ¿cómo sacas tú este tema? Conversación. Claro. Es que mira, te mira el móvil. También es una putada eso. Sí, es como, te deja de como gila. Aquí hay uno de los dos que tiene un mensaje en el móvil de una guarrilla y no soy yo. Pues una cosa así. Pues en el lado opuesto, uno de cada tres hombres y mujeres, es decir, el 33%, o sea, aquí anda, se lo han currado. Veo que sí. Tú dominas el tema de las fracciones. Yo ahí estoy, ¿sabes? O sea, yo, el nombre es mujeres y viceversa, hubiese entrado. Reconocen estos señores haber sido pillados en alguna infidelidad por el móvil, o sea. Pero si es que vosotros, anda, que no sois malfiadas ni nada. Mira que... Mirar los móviles... ¡Arancha! ¿Qué? ¿Pero qué haces mirando mi móvil? Yo nada. Oye, nada. Deja mi móvil tranquilo. Comprobaba que me eras fiel, David. O si, a ver, ¿cómo que? O si estabas grabando una sección de nuevas tecnologías con otras. A ver, oyentes, oyentas, no hay que fiarse de nadie. Leed los móviles, que siempre sale algún tema por el que discutir y echar en cara. Y si de algo sirve este estudio, pues esto es una lanza que he roto aquí en favor del cuchicheo movilístico. Y si de algo sirve este estudio, además de para que David y yo discutamos, es para desmontar el tópico de que son las mujeres las que más hablan por teléfono. Anda, no, anda que no, anda que no. No. ¿Cómo que no? Que no. Pues según Sonic Ericsson, Ipsos Consulting, y si tienes algún problema les llamas. A costa de la empresa. Señor Ipsos Consulting. Pues entonces, conteste. Sí, pues un 75% de los hombres encuestados le dedican una media diaria de más de 15 minutos. Más de 15 minutos al día. A mí me parece poquísimo, pero... A mí me parece una barbaridad. A mí me parece poquísimo. Sorprenden los resultados de consumo. Gastan más de 60 euros al mes, un 20% de los hombres, o sea, un 10% más que las mujeres. Y más de la mitad de las mujeres no consumen más de 30 euros cada mes. Y yo me encuentro entre pero ellas. Pero eso es porque habláis más rápido, Arancha. ¡Qué perro! Bueno, o porque somos más concisas y no nos gastamos 20 minutos en el establecimiento de llamada pensando qué hacer. Sí, sí, claro. Llamamos cuando ya tenemos las cosas claras. Sí, eso es porque sois unas mandonas. Ahora, pero, ya está. Por suerte, quien manda aquí soy yo. Así que sí, te ordeno terminar aquí la sección, que por hoy se te ha acabado el saldo. Pues mira, voy a recargarlo, que tengo un par de ligas que reclaman mis atenciones. Bueno, anda. Chato al perfil. Hasta la semana que viene. Adeu. Ala, adiós. Y no toques botoncitos por ahí, que luego... Bueno, yo el del pánico, si acaso, lo tocaré. Como mucho. O te puedes comprar siempre la revista Tactile. Ya sabes que tiene el super... Sucia, sería aquí en español. Chao. Hasta la semana que viene. Adeu.

Ai, Marc, et perdem. Marc? Marc? Marc Gómez? Ai, que hem perdut la connexió amb el Marc Gómez. Doncs sí, sembla que hem perdut la connexió amb el Marc Gómez. Anem a intentar reprendre-la de nou. Posem una miqueta de música i a veure si aconseguim de nou connectar amb el Marc. Hoy es el día de mi aniversario. He cumplido ya los 12 años. Y tan solo un deseo me persigue. En un día si tú me esperaste. En un día si tú me abrazaste. Y ahora solo un deseo me persigue. Desde el cielo tú me mires, no te he dejado de esperar. Anem a veure si ara podem parlar amb el Marc. Marc, Marc, que t'hem perdut. Mare de Déu, això de les noves perquè... tecnologies, mira que hem tingut a l'Aranxa amb les noves tecnologies fa un moment, però ens ha marxat però i mira, no. Ens falla tot. Això no m'encomana res avui l'Aranxa, tan no. Lluny és impossible. Clar, és el que té, és el que té. Doncs el Marc, mira, fins i tot des de Madrid, ens ha preparat la secció com un bon professional. Ai, allà està, és que aquí només se m'ha de dir, escolta, tu fes-ho com sigui, prepara-ho, i aquí estem, escolta, en directe. I tant, molt bé, molt bé. Què ens portes avui, Marc? Doncs, David, t'estava dient, mira, això, vull dir, jo estic aquí tan lluny de la meva terra, i el que m'acosta a la meva terra, i a Malalts de Tele, si el recordem, Malalts de Tele, sí. Si us plau, ai, són coses com aquesta que em posaràs ara mateix. Va, escoltem-ho. Cuéntame cuando tú vas de compra a las grandes superficies, que siempre hay algún sitio donde... ¿La superficie qué? ¿Eh? ¿La superficie qué? Espera. A mí no me habla así, ¿eh? ¿Qué? Tú me hablas más sencillo. La superficie qué. ¿La superficie qué? Ay, la superficie qué, la azucena. La superficie. La azucena, sí, la señora de la superficie. Sencilla, no hay sigut. Catalunya el que és ara. No, no, no, no. Ai, ni estatut, ni res, eh? La superfície. Res de res, ni l'AVE arribaria ara a Barcelona, eh? Vull dir, terrible. És que és veritat, és veritat. Moment televisiu a recordar. Però, mira, a part d'això, també hi ha coses que fan l'envidiat més feliç i la meva vida més feliç. A part de tu, el Mier, la Carla... I aquesta cançó que em posaràs, que mira, m'agrada el dia, i a tots vosaltres també. A veure. Temazo, temazo. Escúchame, basta de Monsega, que estoy de juerga con un chaval. Tú te has creído con poderío, que estás bebido, déjame en paz. Cómprate un bosque pa' que te pierdas, que traes más mierda que un delantal. Ay, por favor, Carmen, ay, la Carmen, ay, la Carmen. Ay. Que yo soy esa... Ui, ui, ui, ui, ui. Fins aquí puc llegir, Carmen? Sí, molt bé, molt bé. La Mairena, que està tot arreu i ens alegra l'existència. Sí, sí, sí, Carmen de Mairena. Doncs temes tan grans com aquest, mira, jo li dedicaré avui a una de les nostres companyes. A una de les nostres companyes? Ex-companya. Ex-companya. Ja saps que a mi m'estan fent boicot i tot el que em fa feliç m'ho estan traient. Sí. És veritat. Sí, em treuen a tal qual, se'n va a la Vila d'Ot, És terrible. Veritat. Doncs per ella, no per tal qual, sinó per la Vila d'Ot, aquest tema tan meravellós, la sintonia d'I Love Scassi. Ella ja sap per què. Ella ja sap per què? Sí, sí, sí, sí. Posem-la, posem-la. A veure, un segon, que ara l'ordinador se'ns ha quedat així com... Monegal. Una mica penjat, ara. I love Scassi. I love Scassi. Ja sap per què, eh? No cal trucar el... 93 468 68. 55-55? Clar que sí, clar que sí. Molt bé, molt bé. I et porto un altre moment, televisiu, per la posteritat. Tu no, bueno, recordes allò de Sole, que te meto oh, con el mesero? I tant, i tant. Durant tant de temps va ser el programa A l'ataque, potser, d'Alfons Barús, que va sortir. O el Força Barça. Perquè jo crec que va arribar, perquè era una cosa que feia molta gràcia, aquest país. I quan dic país, ja no sé ni de què parlo. Escolta'm a la Sole. ¿Alguna vez has visto gigantes en el río? Nunca. ¡Ay, ahí va! ¡Quién ha sido! ¡Toma, huevazo! Es un huevo, ¿eh? ¡Ay, hola! ¿Quién ha sido? ¡A Sole, que te meto un guantazo, mierda! ¡Ole la mierda a la Sole! ¿Qué te da? ¡Qué mierda que eres! ¡Que te meto con el mechero, Sole, eh! ¡El mechero! ¡Se me da también! ¡Joder! Ya te vale también, Sole. Ay, en DB como ha puesto. ¿Usted cree? La mierda. Un dels grans moments de la tele. Terrible, terrible. Esfereïdor, sobreacollidor, perquè està molt còmode, està molt còmode. Doncs Sole a mi em recorda a Soraya. Sí. Soraya, que català estic jo, sona a Monegal, Sí. Alerta. Doncs mira, David, escolta, Doncs em recorda Soraya, que és una de les grans cantants que ha tret Operación Triunfo, no? Sí. Amb frases tan profundes com lo de la voràgine vorígene, bueno, una cosa meravellosa que vam posar la setmana passada, però amb temes tan profuns com Pochecha i des d'ara, per mi, per tu, per l'audiència, Línies Obertes, Patamí. Escoltem-ho com ho explica en Boris Izaguirre i Carlos Latre. ¡Qué malo eres! Se había quedado de 23. Ha quedado de 23 en un concurso. ¡Y atención! ¿Qué más puedes pedirle? ¿No? ¿Cómo que qué más? O sea, ¿qué más puedes hacerle? No, no, no, es que se le puede pedir mucho más. Porque veamos el vídeo. Primero fue el Pollella. Sí. Y ahora... ¡Patatí! Por favor, Polo, por favor. La noche es pata mí. Eso es lo que canta Soraya durante su actuación en Eurovisión y se queda tan ancha y lo más grande es que pobre. La extremeña lo dice hasta cuatro veces. Bueno, es muy sutil eso, Però és Telecinco, a Telecinco s'ha de criticar tot, si no, no són feliços, està meravellós. Sí, sí. Patamí? Patamí, sí, són dolents. I entre molt. Juego y canción y una cosa y otra, navegando, encontré un vídeo que se llama Eurojuego, la concursante más tonta del mundo. Ahí. Tu l'has d'haver vist perquè és superpopular a internet. I mira, va d'un telèfon, com això, que, és que clar, estàs al telèfon i és tot més complicat. Tu ho veus, tu clar, ho escoltes sí. ara mateix. Doncs, no sé si era des de Madrid també, però segur que se sentia pitjor que jo. Escolta'm aquesta dona que trucava, aquest Call TV, d'aquests que donen premis, com allò que feia jo. Sí, doncs, sí, sí. Escoltem com ho feia ella a Eurojuego, pidiendo minas y calaveras. Vamos a ver. Ale, calavera, ale, ¿ves? Venga. ¿Ya hemos terminado de jugar? Maruja. El 5, la del teléfono, el 5. Uy, una rueda, cuenta que es ella, que está hablando ella? Ah, sí, está hablando la otra. Ahora cuando termine ella, pues hablaré yo. No me lo claro, ella lo tenía, que si sí, se sentía dos cops a la tele, pues había otra señora conversando al mismo tiempo. Claro. Es increíble. Maruja, sí, ¿qué pasa? Increíble, que en un programa en directo, Maruja, me esté volviendo usted a mí loca. De aquí me veo yo en internet. Maruja, sí. Hágame usted... En internet y en la envidiats. ¿Cómo? Maruja, me estoy poniendo hasta colorada, por Pero favor. Es que esa mujer está pidiendo el número también, pero ¿cómo? Mujer que usted doncs, la presentadora va tenir temps de ponerse colorada 23 minuts de rellotge. 23 minuts? Perquè el vídeo són 10 minuts 57 segons i 9 i mig sumats a la presentació de la trucada. Sí. És a dir, mogollon de temps. Terrible, terrible. Mira, sort que a mi no m'han agafat a la partida de TV3, sí. Perquè si no ja em veig igual contestant preguntes tan complicades com les dels concursants de Telbot, i escoltem-los. Es muy difícil ser concursante, aquí están ellos para probarlo, y gracias precisamente a ellos y a sus respuestas pasamos momentos tan buenos como este, atentos. ¿Con qué nervio del cuerpo humano es con el que mejor te lo pasas? Con el pene. Claro, bueno, que es verdad. Claro. Sinceridad. ¿De qué sucede si necesitas tomarte un laxante? De, joder, de que no cagas. ¿Qué tiene la famosa estatua de Atlas sobre sus hombros? ¿La mochila? La madre que te parió. ¡La bola del mundo! Munición empleada para la caza, sinónimo vulgar de escupitajo. Escopeta. No, escopeta. Claro, joder. ¿En qué parte de tu cuerpo puedes tener cera? En las piernas. En los oídos. Además de los barcos, ¿quiénes pueden atracar? Las piraguas. ¿Los ladrones? Doncs Marc, ens queden 30 segons. Ens hem d'acomiadar. Ens acomiadem ara mateix sense Roser, però ens acomiadem perquè és l'hora. Sí. Home, sense Roser o amb ella de fons? Com tu vulguis, tot per tu. Amb ella de fons. Doncs Marc, que tinguis molta sort per los madriles. A veure què tal. Et desitgem molta sort i la pròxima setmana ens veiem per aquí. Perfecte, molts petonets per tot. Que tinguis una bona setmana, una abraçada. Igualment. Adéu. I a tots vosaltres dir-vos que ara de seguida anem a informatius. I després continuem amb la segona hora de Línies Obertes aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 d'aquesta hora. A Barcelona i Tarragona tenim 10 graus i a Girona i a Lleida 8. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos pel trànsit. Un dia més complicat per la pluja. Endavant, Cèlia Quintana. Bé, doncs, dels molts problemes que hi ha aquesta hora, destaquen els nous quilòmetres, el 9 quilòmetres de cua compacta que es veuen a l'AP7 de Granollers fins Santa Perpètua, direcció cap al sud a causa d'un accident que encara talla un carril. També sortides de Can Sabatell a Mollet i Paret, sentit cap al nord, aturades. La C58 a l'altura de Sant Quirze i des de Badia i fins al nus de la Trinitat, del tot aturada d'entrada a Barcelona, i amb bosses de retenció entre nus de la Trinitat i Ripollet, sentit cap a Terrassa. C33 i C17 amb retencions a Montcada fins al nus de la Trinitat. Autopista del Maresme des d'Alella fins Badalona, retencions d'entrada a Barcelona, i la Ronda de Dalt de Barcelona pràcticament en tota la seva extensió amb retencions des del nus de la Trinitat fins Cornellà, sentit cap a Llobregat. Més afectacions ara pel que fa a la mobilitat ferroviària. Parlem de Renfe Rodalies, de la línia R4 Nord. Hi ha hagut un despreniment de pedres entre Terrassa i Sant Vicenç de Castellet. Els trens circulen per via única en aquest tram i a 25 minuts de retard en tots dos sentits. A la línia R4 Sud, els trens circulen amb més lentitud. També des de Renfe ens diuen que hi ha retards. I a la línia R1 els trens comencen i acaben recorregut a l'Hospitalet. Per tant, els trens d'aquesta línia R1 no circulen entre l'Hospitalet i Molins. Dimarts 4 de maig han detingut un nord-americà d'origen pakistanès acusat d'estar relacionat amb l'atemptat frustrat a Nova York, segons fonts oficials dels Estats Units. La policia, que treballa amb la possibilitat que hi hagi més implicats, l'agafa quan pretenia fugir del país. Alertes per avui de neu i vent. Protecció Civil adverteix de problemes en algunes comarques del Pirineu si s'hi acumulen els gruixos previstos. A més, les nevades aniran acompanyades de vent fort que també afectarà l'Empordà. Irlanda tanca el seu espai aeri a partir d'aquesta hora a causa d'un altre núvol de cendra volcànica procedent d'Islàndia. A la Gran Bretanya, el núvol ja ha obligat a tancar l'espai aeri a les Illes Hèbrides, que és un arxipèlag situat a l'oest d'Escòcia. França i Alemanya donen llum verd al pla de rescat de Grècia. Les dues potències europees principals han estat les primeres a aprovar l'ajuda per Atenes. La cancellera alemanya Angela Merkel ha advertit que la crisi helena ha de servir perquè la Unió Europea entregui lliçons. A tot això, Espanya aprovarà el seu pla d'ajuda a Grècia divendres al Consell de Ministres. Mentrestant, el governador del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, insisteix que la situació espanyola i la grega són diferents, tot i que alerta l'executiu que cal fer canvis amb urgència. El president del govern central, José Luis Rodríguez Zapatero, es mostra ara disposat a estudiar la resolució del Parlament de Catalunya que demana la renovació del Tribunal Constitucional. Els Premis Max del Teatre Espanyol reconeixen l'obra Urtain de la companyia Animalario com la millor de la temporada, amb 9 premis. L'escena catalana obté pocs guardons, però es reconeix la trajectòria del dramaturg Josep Maria Benet i Jornet. La polèmica ha esquitxat els Premis Max perquè el palmarès es va filtrar per internet abans de la cerimònia. I aquesta matinada ha mort el domador de circ Ángel Cristo en un hospital de Madrid. Cristo, que tenia 66 anys, ha mort per culpa d'una aturada cardíaca, segons ha fet públic la família en un comunicat. Catalunya Informació. En esports, el Barça rep a les 8 del vespre el Tenerife en el primer dels 3 partits que queden pel final de la Lliga. Guardiola demana un últim esforç als seus jugadors i que sàpiguen gestionar aquest tram final del campionat l'angoixa i els nervis. Xavi amb molèsties, el Soli és dubte i Iniesta continua entrenant-se al marge. El Manxec assegura que el Barça ha d'anar a la seva i no fixar-se en el Madrid. A la Lliga, avui es disputen 3 partits més a primera. A les 8, Getafe Sporting i Almeria Villarreal. I a les 10, València Jerez. El Madrid, amb un punt menys que el Barça, jugarà demà a Mallorca. El defensa blanc Marcelo assegura que serà difícil que els blaugranes deixin escapar alguna victòria. I l'Espanyol, amb el dubte d'Ivan Alonso, també jugarà demà, en aquest cas a Saragossa. I el temps, la pluja es mantindrà abundant i intensa fins a mitja tarda a les comarques de Barcelona i Girona i al Pirineu, on la cota de neu se situarà al voltant dels 800 metres. De cara al vespre, les clarianes s'estendran i guanyaran terreny i el temps començarà ja a millorar. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EIDE Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EIDE Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Set minuts que passen de les 8 del matí i encetem la segona hora de Línies Obertes, una segona hora a la qual encetarem, com sempre, els dimarts, amb un nou música lliure que ens porta la Vanessa Leiva. Després, l'agenda del dia, i avui ens acompanyaran els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes, que ens parlaran de protecció animal. Donem la benvinguda a la Vanessa. Bon dia, Vanessa. Hola, bon dia, què tal? Què tal? Molt bé, i tu? Bé, molt bé. Bé, et veig una mica calorada. Sí, és que he vingut una mica ràpid, és que la Renfe és el que té. És el que té la Renfe. Que si plou ja anem malament. Pluges, vagues... En fi, no tornarem a parlar del tema perquè cada dia parlaré de lo mateix sí, i al final... I si no són pluges i vagues és qualsevol altra cosa. Sí, sempre passa alguna cosa. Sempre hi ha algun motiu per parlar de la Renfe. Avui per això no diré res, va. No, demà si de casa a la tertúlia ja diré més coses. Que demà ja va un altre cop, o sigui que demà segur, ja parlaré. Segur, sí, i tant. Ens centrarem en la música lliure, exacte, que és la secció que ens portes avui. La música lliure, hem de dir, que és aquesta música que podem descarregar de manera gratuïta, de manera legal, a través d'internet, perquè els seus autors ho decideixen d'aquesta manera, decideixen ho poden posar a l'abast de tothom, i és una de les noves eines de promoció dels nous grups. El que diem sempre, la nova generació de la música. I tant, i tant. Està molt i molt bé, clar que sí. Jo avui volia començar una mica diferent. A veure. Per què? Sorprèn-me. No facis cara de por, que no passa res. Aquí tothom comença felicitant amb els aniversaris i això. Sí. I dic, bueno, doncs jo començaré amb una subsecció dintre de la secció. Ah, molt bé. Vale? I com que la meva secció és cultural, perquè la música és cultura, sí, la subsecció també serà cultural. No serà exactament de música, però sí que té certa musicalitat. Sí. I si no, ja ho veuràs. La cosa és que tot prové del dia de Sant Jordi, que a mi em van regalar un llibre, mama, moltes gràcies, un llibre de dites catalanes. Sí. I llavors, és que és veritat, parlem molt malament, tu. I tant, molt. Perquè estem en un territori lingüístic on tenim dues llengües i, clar, barregem. Sí, sí, sí, sí. I tu saps com es diu, per exemple, yo me lo guiso, yo me lo como, en castellà? O sigui, el castellà és yo me lo guiso, yo me lo como, com és en català? No, no m'ho diguis. No m'ho diguis. Yo m'ho guiso, yo m'ho com, no? Veus? Seria no. La traducció Montilla. Doncs mira, ara farem cada setmana això. Jo et dic una frase i al final la descobrim. Ah, molt bé. Si algú la coneix, que ens la digui. Ah, molt bé. Mira, podem dir el telèfon. Clar, sí, sí. El 93... 468 55 55. Exacte. Molt bé, molt bé. Doncs si algú sap com es diu yo me lo guiso, yo me lo como, en català, doncs que ens truqui i ens ho digui. I si no, no us preocupeu, que jo al final us ho dic. Bueno, doncs res, començarem amb Música Lliure, amb un grup nou que he trobat a musicalliure.cat. Ja sabeu que podeu anar mirant aquestes pàgines, jamendo.com, musicalibre.es o musicalliure.cat. Sí. Trobareu un munt de grups diferents i en aquest cas doncs he trobat un, que és amb musicalliure.cat. I, com sempre, a mi m'agrada començar amb una cançó perquè és la millor presentació per qualsevol grup. Sí. Així que posem la primera, que és del grup Pullover i es diu 86.400 segons. T'ha agradat? Sí, sí, sí, sonen bé. Ah, bé. Jo t'he de donar les gràcies per donar-me aquesta secció, perquè estic descobrint molts grups interessants. Has vist? A veure, te'n vaig explicar una miqueta d'informació sobre el grup. Jo recordo quan li vaig explicar a la Vanessa la primera vegada. Ai, Déu meu. Mira, Hi ha una secció així que es diu música lliure, que jo crec que la podries fer. I jo crec que la Vanessa va pensar que aquest tio està pirat. Home, no, què dius, què dius, què dius, què dius? Jo estava d'acord, el que passa que jo em faig una mica l'interessant primer. Clar, clar. Bueno, a veure. Pullover va néixer a finals del 2004, a partir de l'interès comú de fer bona música en llengua catalana. Jordi Roder, productor, compositor, músic i cantant, i guitarrista també del grup de Bassé, i Núria Pons, cantant, van participar en el projecte Marc Escarabat. Després d'arribar a la final del Sona Nou 2004 i guanyar el segon premi Carles Sabater a la millor cançó en català de l'any, van decidir començar un projecte amb identitat pròpia. Eduard Rota, també ex-bateria de Marc Escarabat i bateria del grup de Bassé, i Santi Surroca, baixista de Banda Bòlit, completen la banda. Pullover treu la seva primera maqueta amb quatre temes el maig del 2005 i gràcies a aquesta poden arribar a la final de l'Enganxa't a la Música 05, al concurs de Cançó de Salitja del 05 i semifinal del Sona Nou del 05. Vull dir, van començar guanyant-ho tot. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Està molt bé. A més, Jordi Rodet sona d'alguna cosa? Em sona. Sí, oi? Em sona el nom. Bueno, a part de ser mesclador i productor de tres discs de la discogràfica Bank Rover, que potser això no et sona tant, també forma part de dos grups coneguts. Sí. Guillemino, sí. Que aquest no sé si et sona tant, però l'altre sí, Mazzoni. Sí. Que Mazzoni ara surt molt per TV3, sí. Perquè hi ha dues cançons que estan sortint molt. Una, La setmana del temps, la cançó que parla del temps és de Mazzoni, i la segona és L'Alcàs al rock, sí. La d'Eufòria, també cert. És de Mazzoni. I també, bueno, és molt conegut, a partir de tots aquests grups, doncs ha sortit a molts festivals, el Primavera Sound, el Senglar Rock, el Sonar, etc. Anem a posar la segona cançó, que es diu Taronja. Taronja. Taronja. Per un instant. tanco els ulls i el món queda incomplet per un instant. Tres quarts de vuit, passen tres minuts. Tres quarts de nou. Ja, tres quarts de vuit no. Ai, mare meva. Tres quarts de nou. Estic una mica adormit encara, eh? I continuem amb Música Lliure, aquesta secció de Línies Obertes que ens porta la Vanessa Leiva. Hola, hola, hola. Què tal, què tal? Molt bé, molt bé. Sí? Estem una mica espessets, no, amb l'hora? Sí, sí, sí. Jo sempre he tingut un problema per les hores, eh? Sí, jo, no? jo he de reconèixer. Jo puc dir qualsevol hora i em quedo tan ample. Ai, ja vas explicar una vegada. Que et vas equivocar de data i tot un dia. Ui, d'hora, de data, de, bueno, una mica més. Bueno, no importa, no passa res. Sí, sí, no passa el res. El temps és subjectiu. Va ser, no va, això va ser quan, ara ho explicarem, va. Quan jo feia les pràctiques, jo les vaig fer les pràctiques de la facultat a Catalunya Ràdio, a Serveis Informatius. I jo redactava cada dia l'entrada... Allò, bon dia, són les 6 del matí, perquè sí. Era l'informatiu de primera hora del matí en el que jo estava quan vaig començar, de 6 a 8 del matí. Són les 6 del matí, avui és dia tal, de tal mes, tal mes. Clar, t'havies d'aixecar massa d'hora. Doncs era, a més, l'últim dia que jo estava en aquell horari i en aquell programa. I no sé com, no vaig posar bé ni l'hora ni la data. Va ser la innocentada l'últim sí, dia, no? Sí, i quan va sortir l'editor em va dir, escolta... Tu avui que marxes ens vols boicotejar el programa? Em sembla que sí, sí, sí, eh? Coses que passen. Bueno, coses que passen en directe, i no? Tant. Bueno, és que jo això de llevar-me d'hora ho he tingut sempre molt, eh? Sí, sí, ets molt treballador. Molt. Que tots ho sabem aquí. Sí, vaja. Bueno, a veure, que ens n'anem del tema. Anem amb Música Lliure, sí, i tornem. Estàvem parlant d'un grup que es diu Pullover, no sé sí? si te'n recordes. Sí. Bueno, el primer disc d'aquest quartet de pop independent en català es titulava Escolta 2.100. Ah, sí. Està molt bé. Escolta molt 100. És veritat, no és el mateix escoltar que sentir, eh? No, no, no, no. Sentir és com... Més de... profund. Exacte. Exacte, exacte. I escoltar és més parar l'atenció, no? Sí, sí. Està molt bé. En fi, que estava molt bé el títol. Es deia Escolta 2.100 i constava de 14 temes... peces molt potents, com el 86.400 que hem escoltat primer, que era així més mogudet. Després teníem temes més calmadets, com Taronja, que l'acabem d'escoltar. També moments ballables, com Dance, que l'escoltarem a continuació. I també el petit tresor que esdevé la delicada Pullover, cançó que tanca el disc. Escoltar Pullover recorda a grups com The Cardigans, Radiohead, Antonia Font... I també és important Pullover perquè va ser el primer grup i la seva discogràfica, Quimera Records, llicenciant sota la llicència copyleft de Creative Commons, fora de l'habitual copyright. Sí. Això permet, com ja sabem aquí, perquè ja ho hem explicat moltes vegades, sí, que tots els usuaris puguin fer-ne un ús menys restrictiu, com per exemple fer-ne còpies lliurement i de forma totalment legal. D'aquesta manera el seu disc només val 5 euros si el vols comprar per internet, i si no, igualment te'l pots descarregar, per exemple, pàgines com ThePop.es. Sí. Si vols, posem la tercera cançó. Que es diu Dance. No de dance de ballar, sinó dance, dance de densitat. Dance de densitat. Però bueno, també és de ballar, ja veureu. Encara tinc allí per fer aquell paquet per recollir. Em falta temps per fer-ho. Potser és que em costa massa. Tinc un cafè pendent amb tu i tres perdudes d'un amic. Falta organització. O ja no sé què em passa. Tubs de mercuri, m'avisen que avui 25 em posaré el vestit groc, em casaré amb la barca. Tinc 16 hores abans de tornar a agafar son, no seran suficients per fer tot el que manca. Thank you. a casa. Potser avui no em podré fallir, doncs dormiré al mateix forat, però tinc el ben segur, no penso saturar-me. Doncs no, ningú no la podrà aturar, la Vanessa. No, i tant que no. Ni a la Núria Pons, que té una veu molt maca, trobo. I tant, molt. Pullover aposta pel pop alternatiu, però no deixa de banda les melodies directes i això fa que sigui un grup que entra molt bé a la primera escolta, però que cal aprofundir molt més per arribar a descobrir tots els detalls que incorporen les seves cançons. Les lletres també segueixen una línia molt similar a la música. A primer cop d'ull tenen elements molt quotidians i que poden semblar superficials, però en el fons inclouen reflexions força interessants de la societat actual. Tal i com ells mateixos diuen, les nostres composicions pretenen ser properes als sentiments de les persones, a la visió més realista de la vida en el planeta Terra i a les circumstàncies que porten a les persones a ser persones. Jo he de reconèixer una cosa amb aquest grup, David, i és que... Digue'm. Vaig perdre la seva pista... Per internet ja saps que trobes moltes coses, sí, però hi ha un sí, moment sí. que no ho trobes. I jo vaig perdre la pista d'aquest grup l'any 2008, que és l'última entrada que tenen al seu blog. Sí. Aleshores, jo des d'aquí vull fer una crida, que si algú sap alguna cosa d'aquest grup, jo seguiré investigant com a bona professional sí, que tant. Soc. Però si algú coneix alguna cosa més de Pullover, sisplau que ens truqui o ens enviï un mail o el que sigui i sí, ens ho digui, sí, sí. perquè trobo que és un grup molt interessant i espero que no s'hagi perdut. I tant, Pullover, Pullover. 93 468 55 55. També al nostre correu liniesobertes@idicom.net o bé ens podeu deixar alguna informació al Facebook del programa www.facebook.com/liniesobertes. On vulguin, tenen moltes opcions. Moltes opcions, vaja. Bueno, hem arribat al final d'aquesta secció, sé que estàs molt apenat i que estàs a punt de plorar, però no hi ha més, no hi ha més. Així no hi ha que... més, però sí que tenim una cosa que ens has de desvetllar. Exacte, hem arribat al punt. Que no has pogut pensar en alguna solució. Home, una solució podia haver estat mirar-ho a internet, però tampoc no, no he volgut, no va, hauria estat no lleig. Vale, la frase era, yo me lo guiso, yo me lo como, sí. ja veuràs que té molta musicalitat, és, ell tot sol es fa el so i balla. Apa! És maca, És maca, sí. És molt maca. Veus, a partir d'avui anirem descobrint frases d'aquestes tan boniques que s'han anat perdent o potser en algun lloc s'utilitzen, però aquí no les coneixem tant, i així les anirem descobrint. Et faig una proposta, que ens les vagis penjant al Facebook. Vale, perfecte, sí, jo les així penjo. Anirem... Li anirem ensenyant al Carlos. Al Carlos Blasco? Al Carlos Blasco. Vale. A veure si fem que s'aprengui aquestes I frases. Tant. Anirà parlant en castellà i anirà deixant anar les dites Clar, en català. I tant. Em sembla molt bé. Ah, una altra cosa que et volia dir, parlant de música lliure, sí. i és que, això també és música lliure, el que diré ara, i és que aquest cap de setmana, bueno, tota aquesta setmana, són les festes de Badalona, sí. i per tant hi ha molts concerts de forma gratuïta. Sí, sí, sí, sí. Sense anar més lluny, el dissabte, per exemple, hi ha grups tan importants com Love of Lesbian o Sidoni, a la plaça del Centenari. Déu-n'hi-do, si està molt bé. I tant, i tant. I a més és gratuït, vull dir que si voleu anar, ja ho sabeu. Podeu mirar-ho a internet, ho trobareu tot. Festes de Badalona. Ah, exacte. I res més, deixem aquí l'última cançó de Pullover, que es diu igual, Pullover, i no ens veiem demà. Molt bé, que tinguis un bon dia, Igualment. Vanessa. No et mullis gaire. Ho intentarem. Ho intentarem. Ens quedem amb el tema de Pullover, que es diu, com ens comentava la Vanessa, Pullover, en 2 minuts, 9:15 del matí. Ni guardo les

CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Continuem en línies obertes, obrim ara l'agenda del dia. Una agenda, com sempre, amb moltes propostes i moltes coses. Comencem, com sempre, fent un repàs a les efemèrides del dia. Què va passar tal dia com avui, que va passar un 13 d'abril? Ai, ai, ai, que se'ns ha traspaparat, no és 13 d'avui, d'abril avui. Quines coses que passen amb la pluja. Avui no tenim efemèrides, no tenim naixements. Ara la Vanessa em mira i dic, no, és que el guió no és el guió que tocava. És el guió del 13 d'abril. Ah, no passa res. Canviem, deixem les efemèrides, deixem els naixements i les necrològiques i anem directament a l'agenda. Si ja deia jo allò de que és molt habitual en mi confondre'm de data. Si abans ho diem, abans la caguem. Doncs anem a l'agenda del dia i tenim propostes de cosetes que podem fer. Per exemple, a les 8 del vespre s'inaugura l'exposició fotogràfica Llengües del món de Ramon Oliveres. I en aquesta... I en aquesta exposició, l'artista recopila 60 retrats en què els models ensenyen la llengua. Serà al Fotoespai, a Sant Andreu, al carrer Coroleu número 74, al costat de casa meva. Sí, sí, a 100 metres de casa meva, Vanessa, no em miris així, que estic molt a prop. Una altra proposta que tenim és una proposta cinematogràfica, la projecció de Soul Kitchen de Faith Atkin, amb el debat moderat per Lluís Bonet a la Biblioteca Sant Martí de Provençals, a Selva de Mar número 215, a les 7 de la tarda. I queda una exposició sobre urbanisme, Glòries Cruïlles de Camins, al Centre Cívic Sagrada Família, al carrer Provença 480, a les 8 del vespre. I una altra de còmic, aquesta pel nostre amic José. Miguel Gallardo entra als clàssics a la Biblioteca Ignasi Iglesias, també a Sant Andreu, a Can Fabra, al carrer Segre número 24, a les 7 de la tarda. També podem assistir a un debat, el debat sobre economia, sortirem de la crisi, amb quins aprenentatges i amb quins costos. Un debat amb Joan Tugores i Jordi Roca al Centre Cívic Pati Llimona, al carrer Regomir número 3, a 7:45 del vespre. I podem assistir a les jornades sobre periodisme i ètica, l'impacte de les noves tecnologies. Una classe magistral d'Elisa Papirno sobre el rigor periodístic, fons i la incidència a la xarxa. Serà el Cosmo Caixa, al carrer Teodor Roviralta, número 47, a les 12 del matí. I el Museu Marítim acull la mostra Aigua, rius i pobles. Un debat, aigua potable, un dret humà, amb Federico Mayor Zaragoza i Cristina Narbona. Serà a les 7 de la tarda a l'Avinguda de les Drassanes sense número. I ara parlem de propostes de presentacions de llibres. El Ángel Caído, de Magda Ferrer Gargallo, es presentarà al Corte Inglés de Portal de l'Àngel a les 7 de la tarda. I la novel·la El Port no serà res de mi, d'Andreu Gomilla, la presentarà David Castillo a l'Espai Mallorca, al carrer del Carme número 55, a partir de 7:45 del vespre. També es presenta Espai en Blanc, El combate del pensamiento, amb el debat al llibre com a arma, amb Marc Dalmau, Anna Monjo i Santiago López Petit a l'Espai Icària, a

Sí, totalmente gratuita, sin ningún costo. Nuestro agente se presentará y se personará en sus casas y no nos representará ningún compromiso ni ningún costo para las personas que nos llamen. Pues yo creo que, Esperanza, esto es una muy buena noticia para los oyentes de RKB y creo que lo mejor que puedes hacer es repetirnos ese teléfono al cual pueden dirigirse para conseguir beneficiarse de todo lo que nos estás comentando. Recordar, las primeras llamadas y las personas interesadas en querer quitar y aliviar sus dolores, llamen al 902-050550, 902-050550. Muchas gracias, Esperanza, y nos reencontramos de nuevo aquí, en RKB. Muchas gracias, David, a ti. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EIDE Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EIDE Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. So I was sitting there in the bar and this guy came up to me and he said, my life stinks. And I saw his gold credit card and I saw the way that he was looking at people across the room and I looked at his face and, you know, quite a good looking face. And I just said, dude, your perspective on life sucks. He's got a look, stop books, take pages to tell. He's got a face to make you fall on your knees. He's got money in the bank to think, and I guess you could think he's living at ease. Like lovers on the open shore, what's the matter when you're sitting there with so much more? What's the matter while you're wondering what the hell to be? Are you wishing you were ugly like me? Blame it on the girls who know what to do. Blame it on the boys who keep hitting on you. Blame it on your mother for the things she said. Blame it on your father, but you know he's dead. Blame it on the girls. Blame it on the boys. Blame it on the girls. Blame it on the boys. And life could be simple, but you never fail to complicate it every single time. Children and a wife, a perfect little life, but you blow it on a bottle of wine. Like a baby or a stubborn child, what's the matter? Always looking for an axe to grind. What's the matter while you're wondering what the hell to do? We are wishing we were lucky like you. Blame it on the girls who know what to do. Blame it on the boys who keep hitting on you. Blame it on your mother for the things she said. Blame it on your father, but you know he's dead. Blame it on the girls. 3 minuts passen del punt horari de 3 quarts de 9 del matí i no poden ser amb nosaltres avui els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Sabem temes climatològics. Els han deixat fora de joc. Ai, ai, ai, ai. El que passa amb la pluja de vegades, eh? Què hi farem, què hi farem? Doncs bé, com que no els podem tenir, el que sí que tenim és un especial Històries de Barcelona. Ja sabeu que normalment fem una setmana Històries de Barcelona, una altra ens acompanyen els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes, doncs tindrem una especial Històries de Barcelona. I és que justament ahir parlàvem d'un tema, i és que es commemorava l'efemèride de la implantació a Barcelona, el primer municipi en tot l'estat, del sistema mètric. Doncs bé, a Històries de Barcelona en parlarem. I és que el Dani Cortijo, el llibre Històries de la Història de Barcelona, un llibre publicat pel grup Robin Book, ens explica el què i el per què del sistema mètric a la ciutat de Barcelona. És un article que es diu Calculant el valor del metre a Barcelona, i ens diu així: sabíeu que la nostra ciutat fou una de les principals protagonistes del naixement del nostre actual sistema de mesures? Molts punts de Barcelona pels quals hem passat diverses vegades van ser els escenaris d'aquesta insòlita aventura. Tot va començar l'any 1790 en un context revolucionari. L'Assemblea Nacional Francesa va decidir trobar un nou patró de mesura internacional basat en la pròpia natura i que servís per acabar d'una vegada per totes amb els conflictes que, com ja hem vist, s'originaven ja feia molts segles a causa de l'enorme disparitat de patrons emprats. Fins aleshores, els diferents estats, ciutats i fins i tot petits pobles i viles havien fixat les seves pròpies unitats de mesura. Al març del 1791 es presentà aquesta nova mesura, anomenada metre, definint-ne com la deumilionèsima part del quadrant d'un meridià terrestre. Es va presentar com a patró un metre provisional representat en una barra de platí iridat, que hauria de ser ratificat amb un ambiciós pla de mesures i càlculs racionals que, mitjançant la comprovació directa, fos capaç de mesurar la longitud real d'un meridià terrestre. Veient que era impossible mesurar un meridià des del seu inici al Pol Nord fins a la línia de l'Equador, s'arriba a la decisió de mesurar-ne un tros i calcular-ne matemàticament el valor total. I es va triar un tram que va des de Dunkerque a Barcelona, passant per l'Observatori de París. La inclusió de Barcelona vingué donada pel seu origen en les condicions geogràfiques, ja que els punts dels extrems havien d'estar situats a nivell del mar per tal de poder fer bé els càlculs. Tot i això, també hi havia raons de prestigi. Barcelona donaria una etiqueta d'internacionalitat al projecte davant l'absència de la resposta per part del govern anglès a la invitació a col·laborar-hi. Per agilitzar la feina, es va decidir dividir el tram en dues parts, el de Dunkerque a Rodez i de Barcelona a Rodez. Els càlculs del primer tram ja s'havien realitzat altres vegades, però de tota manera es va encomanar a Jean-Baptiste de l'Ambre una mesura definitiva, i per al segon tram, que és el que ara ens ocupa, es va designar Pierre-André Méchain, un dels astrònoms més experimentats de França. La tècnica que s'havia d'utilitzar era la triangulació geodèsica, un procediment consistent en una cadena de triangles, els vèrtexs de la qual haurien de ser muntanyes i punts de referència al llarg del meridià. La mesura que s'empraria com a patró era la Toesa de l'Acadèmia, considerada la més exacta a França fins que va aparèixer el metre. Gràcies a la predisposició de la monarquia espanyola, Pierre-André Méchain va arribar a Barcelona l'1 de juliol del 1792. Es va instal·lar la pensió La Fontana de Oro, un dels millors establiments de l'època, situat en un edifici encara existent, les façanes del qual donen al carrer d'Avinyó, ample i gimnàs, en l'entrada al carrer d'Avinyó número 39. En aquell temps, la via rebia el nom de Carrer dels Escudellers, fet que sovint ha confós els que han estudiat aquest episodi. El carrer, segons ens explica Lluís Permanyer, havia estat anomenat popularment també el carrer dels francesos, donat que al llarg del seu recorregut hi havia desenes d'establiments regentats per persones procedents d'aquest país. Ja el 1791, la pensió La Fontana d'Oro havia estat acollint nombrosos refugiats francesos que fugien de la revolució, entre els quals alguns de gran renom, com ara el banquer Cabarrús, la princesa del Linage i el duc d'Havre. El dia 10 de juliol, Meixen es troba amb José González i amb altres tècnics enviats per Carles IV. Sense més demora, es van posar davant els mapes per tal d'establir quines serien les muntanyes catalanes que servirien de vèrtex per fer les triangulacions geodèsiques fins als Pirineus. Els científics enviats pel rei van proposar a Meixen intentar triangular la ciutat de Barcelona amb les Illes Balears. Ells no ho sabien, però no era una idea nova. La comissió que havia decidit enviar Meixen a Barcelona ja havia tingut alguna idea, però va ser descartada en considerar-se poc operativa. Tot i això, González i Meixen van fer tots els esforços i per intentar tenir en compte aquesta possibilitat. Pel mes de desembre, el científic espanyol s'embarcà cap a l'illa de Mallorca i un cop allà s'enfilà al Puig Major. Mitjançant un mecanisme de foc i miralls, va intentar fer un senyal que fos identificable des de Barcelona. I per molt que ara ens sembli increïble, l'invent va funcionar. I Meixen va poder observar el senyal amb el seu telescopi plantat dalt de la torre d'homenatge del castell de Montjuïc. La proesa, tot i això, va ser inútil, ja que, tot i que la visió amb el telescopi era satisfactòria, no ho era, en canvi, amb l'instrumental per calcular angles que duia a sobre. Era de suposar que l'astrònom francès estava equipat amb la millor tecnologia que es coneixia en el moment i, per tant, va arribar a la conclusió que era impossible la triangulació directa entre Barcelona i les Illes Balears. En aquell moment, es va establir definitivament que els càlculs del meridià tindrien com a punt final la nostra ciutat. El 7 de març es va declarar la guerra entre Espanya i França, fet que afegia més problemes a aquesta investigació. Tot i que se li va donar llibertat per realitzar els càlculs necessaris, se li va vedar passar la frontera i en tornar a Barcelona no se li va permetre accés a les instal·lacions militars de Montjuïc. Així doncs, va haver de conformar-se a pujar al terrat de la Fontana de Oro i intentar calcular la unió amb la fortalesa. Aquesta variació, de la qual no va informar, li va valer posteriorment una esbroncada per una diferència de 3 segons d'arc. La guerra entre Espanya i França es duia a terme en territori de Rosselló. Aquesta àrea geogràfica no feia tant de temps que formava part de França i molts dels exiliats de la guerra, francesos, que venien a la ciutat eren catalans del Rosselló o bé occitans. En aquest context, un contingent de soldats francesos d'arrels catalanes rosselloneses que va passar-se al bàndol espanyol van ser aquarterats al convent de Sant Agustí. Un mal dia se'ls va acudir pintar un arbre de la llibertat i posar-se a ballar. Als territoris de domini francès, aquest era un costum arrelat de feia temps, però els arbres de la llibertat eren uns elements de culte laic típics de la revolució. Potser aquells rossellonesos desconeixien el seu simbolisme real. El cas és que la reacció de l'exèrcit fou contundent. Les tropes de la Ciutadella van perpetrar una autèntica massacre, liquidant més d'un centenar de soldats rossellonesos. Al novembre del 1794, amb el final del mandat de Lacy, del comte de Lacy, el científic francès va ser alliberat i va poder així proseguir amb la seva tasca tornant a França fent escala a Itàlia. Va acabar invertint 3 anys en els càlculs de la línia del meridià que li faltava fins a arribar a la ciutat de Rodés. Tot i les queixes impacients de la resta de l'equip, finalment es va reunir a Carcassonne, amb Delambre, i un cop arribats a París, es va convocar tots els científics de dins i fora de la República que havien acceptat entrar en el projecte per tal de fer les operacions necessàries per arribar a algun resultat. El 22 de juny de 1788 es va concloure que a partir d'aleshores un metre seria el que abans eren 3 peus d'arreu, 11 línies i 296 mil·lèsimes de línia, tan sols 0,32 mil·límetres més curt que el metre provisional, i Napoleó Bonaparte va acabar signant l'acord. Aquell dia havia nascut oficialment el metre. I l'any 1803, el perfeccionista Meixen va tornar a casa nostra amb la intenció d'aconseguir, aquesta vegada, la triangulació amb Eivissa, que el va portar de cap durant 3 anys sense poder acabar la feina, quan la mort el va visitar de la mà de la febre groga a Castelló de la Plana. De tota manera, durant aquell temps, la comunitat científica ja havia arribat a la conclusió que la Terra no era una elipsoide perfecta. No tots els meridians terrestres mesuraven el mateix i al final, malgrat tot l'esforç, el metre seguia sent una convenció social. Barcelona, avui dia, segueix tenint estàtues, carrers i places dedicats a persones que no se les mereixen. En canvi, l'estàtua d'en Meixen, un home que va sacrificar bona part de la seva vida per una fita destinada a la humanitat, només conserva una discreta petja a la ciutat, amb una placa col·locada a finals de l'any 1999 a la Torre del Rellotge del Port Vell, que diu: "Des d'aquest emplaçament, el científic Pierre Meixen va efectuar el darrer mesurament triangular que va donar lloc al naixement del sistema mètric decimal." I fins aquí aquest Històries de Barcelona, un Històries de Barcelona especial sobre el sistema mètric a la ciutat de Barcelona. I fins aquí aquest Línies Obertes d'avui, d'aquest dimarts, dia 4 de maig de 2010. Ai, ai, ai, com estem avui, amb les dates. Demà tornarem a les 7 del matí a Línies Obertes. Que tingueu un bon dia. Salutacions de qui us ha acompanyat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales.